أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلدي جناب نتعملج سنتر برام ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alnako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ñew di and ak yeen tay ci dars bo xamne gejjon nañ ko def ndax occupation yi ak jot yi waye mbokk yi soñu ñu bañu del ci wat tay tambal diko tambali wat moy baqa min rawd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ben ciab ben bouquet bo xamne dañ len koy jëlalal ci jardin yonnentibi alayhi salatu wa salam xam ngeen ne sunu yonnentu Muhammad lepp luñ jëlé ci mom ñeriñ lay nek aduna yiw lay nek al-akhirah ñeriñ lay nek ci aduna tiyaba lay nek al-akhirah mom sallallahu alayhi wa sallam lutax yalla ay kin wax ci alquran lu len yonent indil jël len lu len tere bayilen yonent bi du indi ludul njeriñ ak xewal ak yiw tay buki bobu baqa bobu moy hadith yonent bi alayhi salatu wassalam biñu abu hurayra netali xam ngeen abu hurayra ken du len jaaralat ci kan moy abu hurayra moy abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi moy sahaba bi nga xamne mo mokal ci hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam 5374 hadith mom abu hurayra neena yaronte bi alayhi salatu wassalam neena kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi سبحان الله العظيم متفق عليه يونتي بي عليه الصلاه والسلام تي تنك جيكو يالا ماي موي تنك واخ دي تنك اي نجيرين يو خامني دو سونال نيت تي مو مانا كو ديغ مون كو كومبراندر مون كو خام مون كو جيفه مان تي ام اي يو تي ادونا ام تي تيابو الله الاخره yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne ñaari baata ngi ni yu oyof ci lamiñ ñaari baat yo xamne dafa oyof ci lamiñ ana lamiñ bu koy wax du ci am jafé jafé su koy gienné du ci am jafé jafé ñaari baat yoy dañu oyof ci lamiñ bi nim koy tuddé waye thaqilatan fil mizan cey buñ démé ëlëk yowmal qiyam ba yalla war ko jël té ko ci balance diko pécé ay tiyabam ken xamul fu mu tollu allahu akbar ñaari baat yu oyof ci lamiñ 10 ci blanche ëlëk yowmal qiyam lepp lu ñu indi buñu tégué ci blanche ñaari baat yoy ñolay gëna 10 mune habibatani ila arrahman waye ñaari baat ngi ni yu yalla bëgg allahu akbar yu yalla sopp yu yalla naw yu yalla fonk wa ñaari baat yi mom yan baat la ñaari baat yo xamne daño oyof ci lamiñ 10 ci blanche ëlëk yowmal qiyam yalla bëgg leen lool bay bay mbokk julit yi ñaari baat yi yan baat la mune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sell ñel na yalla mom mi nga xamne mo yeyo tiant sell ñel na yalla borom maggi الله اكبر نيك اب جوليت بوي واخ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نييك ني موغي واخ نياري بات يو خامنا اويوف نا سي لامينم وايي ايلك يوي ديس سي بلانسام لا وايي موم جوليت بي موغي واخ نياري بات يو يالا بڬ دويون نا ريك نياري بات يي nga ci am tiyaba rek ndax yalla dalena bëgg nga yek ne yalla da bëgg dara nga koy wax wala nga koy def lol do nga doyon na waye xolal mu ne dafa diis ci ëlëk balance yowmal qiyam ana continue mo beugul balance am 10 euleuk yowmal qiyam ci ay yiw ci ay tiyaba bu ñëwé ci léral hadith bi mu ne baat bi mu wax ne kalimatani habibatani ila arrahman ñaari baat la yo xamné yalla da leena bëgg mu ne baatu kalimatani khabar la muqaddam khabar la go xamantene dañ ko jital lan moy mubtadam moy subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim lan motax ñu jital khabar bi moy taswiqi sami pour ki deg ñu fonk loko ñu bëgg loko ñu soñ ko pour mu xamne kat ah li ñu lay xabar kat lu am importance la motax ñu jital xabar bi pour wax ji ñu yegal na ne wax ji sa yo xamantene dafa gudd wax ji sa yu guddé xabar bañ lay indil da fay neex lol tax ñu la koy jital ndax kat kasratul awsaf al jamila tuzidu sami sawqan beuril giñ lay beuril ay melokan ci mbir nan la ni la mel ni la mel ni la mel beuril gogu ñu lay beuril melokan yi yow mi nga xamne yow lañ koy melal dang kay gaawa bëgg ndax kat façon yiñ la ko melal dafa buy xola yal yonent bi bam lay bëgg lo ñaari baat yi daf la wax ne dafa oyof ci lamiñ dis ci blanche yowmal qiyam yalla da leena bëgg xolal melokan yoyu mu la ko jox pour rek yow miñ koy waxal nga gaaw ko jël xamne kat li ñu lay wax lu am njëriñ la qala al hafiz ibn al hajar fi al fath lolu borom xam xam bi di ibn hajar al asqalani mo la doon filil ñaari baat yoyu mu ne ñaari baat yi mu wax ne habibatani ila arrahman qala al hafiz ibn hajar serigne bobu neena batay nga yegne yow mi ñuy melal li hadith bi daf lay wonne si'atu rahmatullah yirmande yalla ni mu yaato ala ibadihi ci jamami allahu akbar yalla yirmande mi yaato nga wax ñaari baat yi rek ëlëk yowmal qiyam mu diis ci sa blas allahu akbar wa yalla mo bax lan nga wax ba ëlëk nga am tiyaba gu reegi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim yermande yalla gu yaatu waye yemul ci lolu haythu yujazi ala al-amal al-qalil bis-sawab al-jazil mom yalla da ngay jef jef ju tuti wala nga wax wax ju tuti mom yalla mo fay la ci fay bo xamantene ken xamul numu tol xolal li la waji wax ëlëk yowmal qiyam yu tégal ko ci blanche am lo xamne dis na ba ken ñepp jommi ken xamul fu mu jëlé li nek ci ñaari baat yi la ko jëlé mbokk julli di ngeenel yi hazihi al-fada'il al-waridha fi fadli adh-dhikri ngeenel yi nga xamne dafa rot dafa bayé ko ci ngeenelu tuddu yalla li nak niko mom moy li ahli ash-sharaf fi ad-din moy ñi nga xamne ñu am tedd nga ci diine ñi nga xamne ño laab bayilu aram bayyi moy yalla baye bu len yakarne nit dana nour ci moy yalla ba pare di am tiyaba yu melni mbok julit yi hadith bi lañ ci jele ci ay njangine moy al hath ala muwazabati ala hadhihi adh-dhikr al hath ñaax soññaate pour continuer ci tuddu yalla hadith bi daf ñuy ñaax di ñu soññ pour ñu continuer tam tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu sax ci baña yokkat saay ñu xeye suba bu guddé ba la ñuy tedd niko yalla waxé tuddu len yalla suba ngon ñu mëna nek ño xamné suñu lamm ñu day tuddu yalla hadith bi lu ñëk ci lim ñuy jangal moy nañu bëgg nañu tam tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu sax ñaarel moy isbatu sifatul mahabba lillahi ta'ala. Ah daf ñuy saxalal ben melokan ci melokanu yalla yi moy yalla day bëgg. Allahu akbar, yalla day bëgg, ndeke yalla day bëgg, dalnañu yalla bëgg mbokk yi. Ku yalla bëgg, lu yalla bëgg, lu ngeen ci xam, ku yalla ne bëgg na la, Allahu akbar, mbir mo xamne yalla ne dama ko bëgg, xolal jaamu yalla bi. Ndekeen li muy ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw, yalla da ka bëgg. Allahu akbar, habibatani ila ar-rahman, yalla tabaarak wa ta'ala mo bëgg ñaari baadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Hadith bi ñu saxalal ben melokan ci melokan yalla yi moy al-mahabba, yalla day bëgg yow yalla, yalla ñu bëgg. Ñettel al-jam'u bayna tanzih Allah ta'ala wa sanaa alayhi ala du'a. Hadith bi dafa boole la bal yalla ba pare taggu ko. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi alazim. La balna yalla tabaraka wa ta'ala, setal ko ba mu set wit, moy subhanallah wa bihamdihi. Wa yalla tag genn walu hadith ba tag na yalla moy subhanallahi alazim. Kon ñaar la boole, magal ko ak labal ko, setal ko, bak ko, kagn ko, mom jalla jalaluhu wa azza kama, lol dañ ko bëgg. Soy ñaan, soy ñaan, fexel nga labal yalla, fexel nga taggu ko. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati wa adada kalimati. Baad yu mel noonu, subuhun quddusun rabbul malaika war ruh. Allahu akbar, subhana dhil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azama. Dañu bëgg boy ñaan, bala ngay ñaan taggal yalla, labal ko nga doga ñaan. Ñentel bayanu rasul sallallahu alayhi wasallam li ummati al asbab allati tuqarribuhum ila Allah wa tusqilu mawazinahum fi ad-dar al-akhirah. Yenent ali salatu wasalam leral na xetam sabab yo xamne, mbir yo xamne, jëf yo xamne daf len di jégelo yalla tabaaraku wa ta'ala. Ëlëk yowmal qiyam sen balance day dis buñu demé al-akhirah. Jëf yarant bi lañu la yalla fayal, damuy fay ay yonent ëlëk bis penc. Jërëjëf yonent bi. Yow de ya ñew pour leralal ñu lan lañuy def, naka lañuy def, yan yoon lañuy jaar ba ëllëg ñu jege suñu borom. Allahu akbar. Waaye yonent bi moo baax, mënoon na ko nëbbal Ali wala mu nëbbal ko Hussein wala Hassan wala Fatima comme tey nuñ koy defee ci àdduna, di nëbbal di nëbbal. Waaye yonent alayhi salatu wasalaam dafa ñëw di nëb di leeralal xeetam li ummatihi, xeetam lan la leen di leeral. Al asbab allati tuqarribuhum ila Allah, ay sabab yoo xamantene, ay mbir yoo xamantene, ay jëf yoo xamantene, ay wax yoo xamantene, buñ ko defee jege yàlla. Allahu akbar, yàlla bëggunu. Waaye ëllëg yowmal qiyam sunuy balance day fees dell ak jëf yu baax buñ demee al-akhirah. Mbokk yi, juróomeel isbatul mizan. Hadith bi dafa ñëw di ñu saxalal ne ëllëg yowmal qiyam dañuy peese jëf yi. Waaw, loolu dafa ñëw ci ay lenn texte ne ëllëg yowmal qiyam dañuy peese jëf yi. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatin radiya. Kon ëllëg dañuy peese, loolu na leer ci ñun. Bu ñu yëgee ne ëllëg dañuy peese jëf yi nag, kon li ñu war mooy nu góor góorlu ba suñuy jëf yëpp bëri ba yu baax, ba ëllëg buñ koy peese ñu mën a am balance bu diis yowmal qiyam. Juróomeel, juróom benneel isbatul wazn amalul ibad. Ëllëg yowmal qiyam sax na ne jëfi jaam yi dañ koy peese, jëf yu baax yi dañ koy peese, jëf yu bon yi dañ koy peese. Juróom ñaareel mooy attan bi ala siati rahmatillah. Hadis bi dafa ñëw di ñu leeralal ne yërmande yàlla dafa yaatu. Ay suyu jaasi ala al amali al qalil bi sawabi al jazil, da ngay def jëf ju tuuti mu fay la lu bare bare lan nga wax subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim eulek sa balance dal di dis yow mal qiyam bok julit yi li len la ci lu ñew ci ay njeriñ ci hadith bi abi hurayra netaliñu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena kalimatani khafifatani ala al-lisan saqilatani fi al-mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim mbokki li mo don sunu dars muy baqa min rawd al-habib min rawd al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam ben chab ben bouquet buñ len doxantul ci tolu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jardin yonnati bi alayhi salatu wassalam dal len ko fay dindil ambal len ko bamu rafet dal len suk jox len ko pour ngeen bolé ko ci seni azkar seni wird pour ngeen bolé ko saxal ko ci seni lamiñ subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim lan yalla may nu mang ngeeriñ yi mang len di jéglu di len ñaanal yalla tabaarak wa ta'ala din yalla boole ci adina yu jëflante di joko di gorgolu ci sunu diine lan yalla boole nonu ëlëk ñu nak sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljanna firdaws gor ak jigen magal ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.